Прапаную далучыцца да праслухоўвання твора Раісы Баравіковай «Галеншыны я» альбо «Планета цікаўных хлопчыкаў». Чытае Ліка Пташук. Лёнік амаль узляцеў у пад'езд і пабег па лесвіцы вышэй і вышэй, туды, дзе ў раскрытых дзвярах яго ўжо чакала Марыся. Яна стаяла ля піяніна, за якім сядзеў яе бацька. У крэсле, куды прапанаваў сесці Марысін бацька, Лёніку было вельмі свабодна і ад гэтага няўтульна. «Як цябе завуць?» «Лёня», – адказаў хлопчык. «Мяне заві Андрэем Пятровічам і перасядзь на канапу. Марыся зараз прынясе малочны кактэйль. Сёння трошкі можна паласавацца, а пакуль чакай», – сказаў Марысін бацька і выйшаў у другі пакой. Вярнуўся ён вельмі хутка. «Табе ж няўтульна ў крэсле. Перасядзь». І ён, не чакаючы, пакуль Лёнік перасядзе на канапу, пачаў гаварыць далей, паказваючы на скрыпку, якую ён прынёс з сабой. «Бачыш? Скрыпка як скрыпка. А колькі ёй гадоў, ведаеш?» «Не, не ведаю», – сказаў Лёнік, перасаджуючыся на канапу. Андрэй Пятровіч прысеў побач. Толькі цяпер Лёнік заўважыў зморшчынкі пад вачыма і адзначыў для сябе, што бацька ў Марысі ўжо не малады. «Значыцца, не ведаеш. Правільна, малады чалавек. Ты не ведаеш і ніхто не ведае. Вядома адно, гадоў ёй вельмі і вельмі многа. А хочаш, я раскажу табе гісторыю пра гэтую скрыпку», – спытаў Марысін бацька. «І не толькі пра яе», – дадаў задумліва. «Хачу», – пагадзіўся Лёнік. Андрэй Пятровіч устаў з канапы, прайшоўся з кутка ў куток, і па твары можна было здагадацца, што ён любіў расказваць гэтую гісторыю. «Было гэта ў грамадзянскую вайну», – пачаў расказваць Марысін бацька. «Баі то набліжаліся, то аддаляліся ад невялічкага хутара на ўскрайку лесу. Гаспадар быў на фронце, і ніхто не ведаў, што з ім і дзе ён. У хаце заставаліся толькі гаспадыня ды яе сын, падлетак Петрусёк. І вось неяк цёплай, але дажджлівай вясновай ноччу пачуўся стук у акно. Жанчына спалохана прынікла да шыбіны, прачнуўся і Петрусёк. «Хто там, мама?» – устрывожана запытаўся хлопчык. «Не ведаю, сынок». А стук паўтарыўся. «А можа, бацька вярнуўся, ты і ляжы», – сказала жанчына. «Выйду ў сенцы, запытаюся, хто там». І яна выйшла. Петрусёк чуў, як пыталася маці і як на яе голас адазваліся. Потым у сенцах затупалі. «У нас паранены», – пачуў Петрусёк незнаёмы мужчынскі голас. «Узялі б яго з сабою, ды баімся, што не данясём да сваіх». І ў хату ўнеслі параненага. «Агню не паліце», – папрасіў той жа голас. «Толькі скажыце, куды пакласці?» «Дай вось сюды, на лаўку», – хутка адазвалася маці. «Я толькі коўдру пасцялю». Так на адзінокім лясным хутары з'явіўся паранены доктар Арэшка, як назвалі яго чырвонаармейцы. Рана ў яго была цяжкая. Маці некалькі дзён не адыходзіла ад яго, і былі такія хвіліны, калі здавалася, што і не выжыве хлопец. Але вось на трэцюю раніцу пасля той ночы, якраз калі маці паліла ў печы, і пачуўся голас чырвонаармейца. «Што гэта за дзіўныя гукі, гаспадынька?» «Нарэшце», – радасна ўздыхнула жанчына. «Ачуняў, прыйшоў такі ў сябе. А, гукі, ды гэта Пятрусь, сынок мой, на вуліцы з жалейкай бавіцца. Ну, проста бяда з рук не выпускае». «Гэта не бяда», – ледзь прыкметна пасміхнуўся чырвонаармеец. «Гукніце яго, хай пасядзіць трошкі са мной». І два тыдні прайшло ў Петруська у размовах з чырвонаармейцам. Ён любіў слухаць доктара Арэшку, а яшчэ больш любіў іграць яму на жалейцы, калі той прасіў яго. А потым было развітанне. Прыйшла раніца, калі доктар Арэшка сказаў: «Мне трэба ісці». «Да і куды ж вы?» – спрабавала адгаварыць маці. «Вам яшчэ ляжаць трэба». «Не, дзякуй за дабрыню, за хлеб, за соль, пайду я». І тады маці выйшла ў сенцы і вярнулася з мяшэчкам. «Тут рэчы вашы», – сказала яна доктару Арэшку. «Я і забылася пра гэты мяшэчак, а яшчэ ж тады, як прынеслі вас, чырвонаармейцы пакінулі яго». Доктар Арэшка ўзяў мяшэчак, а Петрусёк сказаў: «Дзядзечка Арэшка, я правяду вас да лесу, і жалейку маю вазьміце». «Эх, Петрусь!» І доктар Арэшка пагладзіў хлопчыка па віхрастых валасах. «Хочаш падарыць мне жалейку на памяць? Добрая ў цябе душа. І за жалейку дзякуй, але не вазьму яе ў цябе. Больш таго, аддам табе адну рэч. Яна для мяне вельмі дарагая, ад бацькі засталася. І вось 2 гады важу яе з сабой, дзе я, там і яна. І на якіх толькі дарогах мы не былі з ёю». Доктар Арэшка пачаў развязваць свой мяшэчак і дастаў з яго скрыпку, самую сапраўдную. «Вось гэтую», – сказаў Марысін бацька. Лёнік паглядзеў на скрыпку. «Каб табе было ўсё зразумелым да канца», – працягваў Андрэй Петровіч, – «скажу толькі адно. Хлопчык Петрусёк вырас і стаў музыкантам. А вось ён, паглядзі на гэты фотаздымак». Ён узяў фотакартку, якая стаяла на стале ў рамцы, і дадаў: «Гэта Марысін дзед, а мой бацька». Лёнік разглядаў фотакартку. Андрэй Петровіч апусціў галаву, можа, ён спрабаваў уявіць тое, пра што расказаў Лёніку, але раптам заусміхаўся, паставіў фотакартку на ранейшае месца і сказаў: «А хочаш паспрабаваць паіграць на гэтай скрыпцы?» Лёнік спалохаўся, пачырванеў, збянтэжыўся. «Я? Вы прапаноўваеце мне? О, я ніколі раней не іграў. А мы зараз паспрабуем. Устань і падыдзі бліжэй». Не адступаўся ад свайго Марысін бацька. Лёнік устаў з канапы, падышоў да Андрэя Петровіча і ўзяў рукі скрыпку. З таго дня прайшло каля 4 месяцаў. Было кастрычніцкае ранне. Лёнік чакаў ля свайго 10-павярховага дома Марысю, каб разам пайсці ў школу. Яна не затрымлівалася, выбегла з пад'езда, лёгка памахала Лёніку рукой. «Быхавец! Лёня, а ў мяне маленькі сюрпрыз!» І ўжо апынуўшыся ля яго, ціха дадала: «Я ўчора дамовілася, што мы з табой будзем іграць удваіх на школьным вечары». «Ты са мной?» – здзіўлена перапытаў Лёнік. «А чаму б і не?» – Марыся весела памахала партфелем. «Гэта будзе твой першы канцэрт!» Яна нечакана спынілася, уважліва паглядзела на Лёніка, потым тузанула яго за рукаў. «Чуеш, быхавец, твой першы канцэрт! І я спадзяюся, не апошні!» «Я згодны з Марысей!» – адразу пасля галенчыных слоў сказаў самы старэйшы з цікаўных хлопчыкаў. «Напэўна, гэты першы канцэрт будзе для Лёніка не апошнім». А пра сябе ён падумаў. Галенка так натхнёна расказывала, быццам музыка для яе самая неабходная ў жыцці. Відаць, яна вельмі захапляецца ёю. І гэтае захапленне ёсць нішто іншае, як яшчэ адно галенчына «я». І раптам яму вельмі схацелася заплюшчыць вочы. І калі ён гэта зрабіў, дык амаль уціснуўся ў свой тэлескоп, і яму на імгненне здалося, што ён бачыць сцэну. А на сцэне сябе і Галенку. Яны іграюць на скрыпках, і зала, перапоўненая цікаўнымі хлопчыкамі, шчодра апладзіруе ім. «Ах, як гэта добра стаяць на сцэне і чуць, як вакол цябе кружацца і кружацца дзівосныя непаўторныя гукі», – сказаў услых самы старэйшы з цікаўных хлопчыкаў. А ўсе астатнія цікаўныя хлопчыкі сказалі зусім іншае: «Ах, як бы нам хацелася хоць на 1 хвілінку трапіць на планету «Блакітная зорка».» І самы старэйшы з цікаўных хлопчыкаў расплюшчыў вочы і адразу пабачыў у сваім тэлескопе дзяўчынку Галенку. У гэтую хвіліну яна нахілілася, каб адарваць нейкую незнаёмую расліну. І самы старэйшы з цікаўных хлопчыкаў з цікавасцю запытаўся: «Што гэта ў цябе ў руках?» «Гэта дзьмухавец», – бесклапотна адказала Галенка. «Хочаш, я зараз дзьмухну, і ён разляціцца ва ўсе бакі лёгкімі пушынкамі. Застанецца адна сцяблінка». «Не-не, не трэба», – закрычаў самы старэйшы з цікаўных хлопчыкаў. «Гэтая расліна такая прыгожая». Яму хацелася сказаць, што Галенка таксама вельмі прыгожая, але замест гэтага ён толькі апусціў вочы. А тыя словы, якія яму хацелася сказаць, сказаў іншы цікаўны хлопчык. «Расліна ў тваіх руках сапраўды на дзіва прыгожая, але не настолькі, каб мы маглі не заўважаць, якая прыгожая ты сама». Галенка не хавала таго, што ёй прыемна чуць гэтыя словы. Яна звонка і шчасліва засмяялася, а потым сказала: «Я ведаю адну казку, якая толькі аздобіць нашу размову. Яе мне расказвала мама». Нагадаю, што мы слухалі твор Раісы Баравіковай «Галеншыны я» альбо «Планета цікаўных хлопчыкаў» у выкананні Лікі Пташук.